techno in volle afdaling met 8 Fenton. Straks nog in die tent Dave Clark, Scannix, Stanny Fransen en Umek. We gaan naar de grote meneer, naar Sven Veit, Westside. Action, I Love Techno in Lommel live op Studio Brussel tot 3 uur vannacht. 4 tenten, we zitten nog altijd in de Westside met Sven Veet met die fantastische classic track van Marmion Schöneberg. Bij ons twee gebroers die internationaal zeer gereputeerd zijn, misschien nog meer erkenning krijgen in het buitenland bij grote namen als Pitong, om er maar eentje te noemen. De broers Filterheads, zal ik maar zeggen. Goedemiddag. Action, I Love Techno op de Westside. De grote meneer Sven Veet nog.